कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था उसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी और तुम्हारे असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है।